D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Koronawirus w natarciu, tak źle nie było od kwietnia. Wielka Brytania, pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził lek przeciw COVID-19. Moskwa i Mińsk zacieśniają współpracę. Ma skutecznie powstrzymać hybrydowy atak reżimu Łukaszenki. Do końca czerwca na granicy z Białorusią powstanie zapora. Celem inwestycji jest ochrona granicy państwa. Tymczasem nie ustają kolejne prowokacje. Resort obrony poinformował, że wczoraj białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku polskich funkcjonariuszy. Miało do tego dojść, kiedy Polacy zlokalizowali dużą grupę migrantów, próbujących sforsować ogrodzenie. Zdaniem byłego dowódcy Gromu, generała Romana Polko, Rosja podjęła za pośrednictwem Białorusi działania hybrydowe wobec Polski, aby odwrócić uwagę Europy od innych spraw. Zajmowanie Europy jej problemami, czyli krótko mówiąc COVID-em, migrantami, po to, żeby jednocześnie realizować inne cele, chociażby na Ukrainie, gdzie Rosja koncentruje dodatkowe siły, czy na Bliskim Wschodzie. Minionej doby doszło do ponad 430 prób przedostania się do Polski. Zatrzymano 9 osób. Jutro odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego w sprawie ewentualnych dalszych kroków w związku z pandemią. Koronawirus jest w ostrym natarciu. Mamy już ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń. Tak źle nie było od kwietnia. Zmarło 250 osób. A jak przypomina minister zdrowia Adam Niedzielski, apogeum czwartej fali dopiero przed nami. Te 15 tysięcy nowych zakażeń robi na wszystkich wrażenie i w zasadzie przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z taką bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. Tymczasem Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użytku lek przeciw COVID-19, który może być przyjmowany w domu. Jak wskazują lekarze, lek o nazwie Molnupiravir w formie tabletki redukuje objawy i przyspiesza powrót do zdrowia. To może być szczególnie istotne w przypadku ludzi niereagujących dobrze na szczepienia. Może też się okazać przełomem, zmniejszając obciążenie w szpitalach. Molnupiravir jest obecnie w trakcie procesu zatwierdzania przez organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach. Polskie władze nie przewidują organizacji referendum w sprawie obecności Polski w Unii Europejskiej. W ten sposób rzecznik rządu odniósł się do wypowiedzi posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, który zasugerował, że w 2027 roku mogłoby się w Polsce odbyć takie referendum. Piotr Miller podkreślił, że Polska korzysta na obecności w Unii. Oczywiście Unia Europejska ma swoje mankamenty, swoje niedoskonałości i o tych niedoskonałościach też musimy głośno mówić. Natomiast w tej chwili bilans zysków i strat członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest zdecydowanie pozytywny dla Polski, ale oczywiście o tych, tak jak mówię, pewnych niedoskonałościach, a czasami nawet wadach trzeba mówić i po prostu je poprawiać. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 17 lat. Mają orzekać w drobnych sprawach i odciążyć sądy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu sędziów pokoju. Prezentując projekt, mówił, że nowa instytucja przyczyni się do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach, takich, które w jakimś sensie można powiedzieć, że są sprawami dnia codziennego, a jednak trafiają do polskich sądów, spowodował zbliżenie do obywatela wymiaru sprawiedliwości, a tym samym z nadzieją na zwiększenie tego szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie, przekonania o dobrym jego funkcjonowaniu, o jego sprawiedliwości. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz 15. Sędzią pokoju będzie można zostać tylko na jedną kadencję. Po jej zakończeniu będzie można przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji. Moskwa i Mińsk zacieśniają współpracę. Prawie 30 programów pogłębienia integracji zatwierdzili prezydenci Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka. Rosyjski prezydent zapewnił także, że Moskwa będzie wspierać bratni naród białoruski wobec, tu cytat, nacisków z zewnątrz. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na podstawie dekretu mają zostać zintegrowane systemy walutowe i emerytalne obu państw, polityka podatkowa i programy socjalne. Dodatkowo Rosja i Białoruś zintegrują działania w obszarze zwalczania terroryzmu oraz umożliwią wzajemny dostęp do systemu zamówień państwowych. Według agencji RIA Nowości zostanie także sformowany wspólny rynek ropy i gazu. Na podstawie dekretu integracyjnego Moskwa i Mińsk zaakceptowały wspólną doktrynę wojskową i jednolitą politykę migracyjną. Przeciwko pogłębianiu integracji Białorusi z Rosją występuje białoruska opozycja, której przedstawiciele ostrzegają, że ich kraj jest narażony na utratę suwerenności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Alarm na Grenlandii. W ciągu ostatnich 9 lat stopniało 3,5 biliona ton pokrywy lodowej. Według badań naukowców z Uniwersytetu w Leeds zjawisko to wzrosło o 21% w ciągu ostatnich 40 lat. Lód pokrywa ponad 1 000 000 km² Grenlandii, a stopnienie całej tej masy spowodowałoby wzrost poziomu mórz o 6 metrów. Z powodu topnienia lodu na Grenlandii poziom wód na świecie wzrósł o 1% w ciągu ostatniej dekady. Do końca tego stulecia może wzrosnąć o ponad 30 centymetrów. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Na początku oddajmy królowej pływania to, co królewskie. Alicja Tchórz została mistrzynią Europy na krótkim basenie na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. Królowa nie dowierza. Nie spodziewałam się tego. To chyba najlepsze określenie na to, co się wydarzyło na 100 zmienny. Gdzieś tam z tyłu głowy myślałam o tym, żeby powalczyć o medal. Myślałam o brązie. Jak dopłynęłam, byłam w szoku. Kilkakrotnie sprawdzałam, czy faktycznie dobrze widzę, że wygrałam i to z takimi słowami jak Sara Siestrem. Także to nie był prosty finał. Jestem bardzo zadowolona. Pobiłam swoją życiówkę o kolejne 60 sekundy. No jestem bardzo zadowolona. To nie był jedyny medal dzisiaj. Brąz na 50 metrów stylem dowolnym zdobył Paweł Juraszek. Polacy zdobyli już 5 medali. 7 goli dali sobie wbić piłkarze Legii Warszawa w 2 meczu z Napoli. W pierwszym spotkaniu Ligi Europy pod Wezuwiuszem było 0-3, a dziś przy Łazienkowskiej 1-4. Legia dziś prowadziła nawet 1-0, ale przegrała z dużo lepszym rywalem. Jedną z bramek dla Napoli strzelił z rzutu karnego Piotr Zieliński. O 21:00 rozpoczęło się drugie spotkanie w grupie C. Leicester podejmuje Spartaka Moskwa. Ciekawe spotkanie w Marsylii. Olympique gra z Lazio, a w ataku ekipy z Francji Arkadiusz Milik. Porażka dziś Legii, a także reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Był to mecz towarzyski, a biało-czerwoni polegli w Malmę ze Szwecją. 24-31. Jest to etap przygotowań dla obu ekip do styczniowych Mistrzostw Europy. Na naszych krajowych parkietach grali w kosza, a Spójnia Stargard przegrała za Stalem Zielona Góra 53-96. Wysoka wygrana także w hokeju na lodzie. I to lidera GKS-u Katowice. 6-1 z Podhalem Nowy Targ. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy intensywny deszcz na północnym zachodzie, od 1 stopnia w Karpatach do 9 nad morzem. Jutro poprawa pogody, na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, maksymalnie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajny ekspres do kawy sobie Mariolka na Black Weeks w Media Expert kupiła, no mówić. Czekaj, na Black Weeks w Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba Combo za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Klub Trójki.